Viața e în altă parte. Pista 15. Există însă ceva ce nu se știe deloc în momentul de față. Dacă realitatea e vis sau dacă visul e realitate. Studenții, încolonați cu pancartele lor în fața facultății, veniseră acolo cu plăcere. Dar mai știau că dacă nu veneau, riscau să aibă tot felul de necazuri. La Praga, în anul 1949, a însemnat pentru studențimea cehă tocmai această tranziție, în care visul nu mai era doar vis. Strigătele lor de bucurie erau și mai voluntare, dar deveniseră deodată obligatorii. Coloana de demonstranți străbătea străzile orașului și Iaromil înainta la marginea ei. Era responsabil nu numai cu lozincile înscrise pe benzi și pancarte, ci în același timp răspundea și de strigătele scandate ale tovarășilor și colegilor săi. De data asta nu inventase niciun fel de aforisme frumoase și provocatoare, mulțumindu-se doar să noteze într-un carnet câteva lozinci recomandate de secția de propagandă a Comitetului Central. Le striga cu o voce puternică, aidoma unui strigător într-o procesiune religioasă și colegii le scandau după el. Coloanele de manifestanți străbătuseră piața Vaclav, defilând prin fața tribunelor oficiale. La colțurile străzilor și-au făcut apariția orchestre improvizate și numeroși tineri în cămăși albastre încep să danseze. Aici toți oamenii leagă prietenii, fără sfială. Puțin le pasă dacă înainte cu câteva clipe nu se cunoșteau. În schimb, Percy B. Shelley e nefericit, căci Percy e singur. Se află la Dublin de câteva săptămâni, a distribuit sute de afișe și manifeste pentru poliție, nu mai e un necunoscut, dar Percy n-a reușit încă să se lege de niciun irlandez. Viața e mereu acolo unde se află el. Dacă ar exista aici măcar niște baricade, dacă s-ar auzi focuri de arme, Iaromil își spune în sinea lui că aceste defilări sărbătorești nu sunt decât o imitație trecătoare a marilor demonstrații revoluționare. Că sunt lipsite de consistență și în felul acesta alunecă printre degete. Și, deodată, și-o imaginează pe tânăra fată încarcerată în cușca ei și se simte cuprins de o nostalgie înfiorătoare. Cu o lovitură de ciocan, sparge vitrina magazinului, îndepărtează femeile venite acolo să-și facă cumpărăturile, deschide cușca și, sub privirile uluite ale unor gură cască, o răpește pe tânăra brunetă eliberată. Își mai imaginează că merg amândoi braț la braț pe străzile înțesate de lume, strâns lipiți unul de altul ca îndrăgostiții. Pe neașteptate, dansul ce se învolburează în jurul lor nu mai e dans. În preajma lor se înalță din nou baricade. Suntem în anul 1848 și în 1870 și în 1945 și ne aflăm la Paris, la Varșovia, la Budapesta, la Praga și Viena. Iar acestea sunt din nou eternele mulțimi care traversează istoria și sar și se saltă de pe o baricadă pe alta, iar el sare cu ele, ținând de mână femeia iubită. Simțea în palmă mâna caldă a tinerei fete și deodată o zări. Venea din direcția opusă, trupeșă și durdulie, albastră, ca mai toate fetele ce dansau printre șinele liniilor de tramvai. Era elegantă ca o zână prezentatoare la celebrele parade ale modei. Robustul bărbat arunca priviri în jurul lui și când te uitai, răspundea la câte un salut. Când fu la câțiva pași de Iaromil, privirile lor se încrucișară și Iaromil, într-o clipă de cumplită confuzie, după exemplul celorlalte persoane care îl recunoșteau și îl salutau pe ilustrul bărbat, dădu din cap, iar bărbatul, la rândul său, îi răspunse, salutându-l cu o privire absentă, așa cum se salută o persoană necunoscută, în timp ce femeia care îl însoțea îi adresă un semn, clătinând din cap cu un aer distant. Femeia aceasta era nespus de frumoasă și era absolut reală, iar tânăra fată de la casă și din cadă, care se lipea strâns de Iaromil, începu să se destrame și să se risipească, în lumina strălucitoare a acestui trup real, și în cele din urmă dispăru. Se opri pe trotuar în blestemata-i singurătate și, întorcându-se spre cei doi, se uită la el cu o privire plină de ură. Da, acest bărbat era el, scumpul maestru, destinatarul coletului cu cele 20 de receptoare. Înserarea se lăsa încet coborând peste oraș și Iaromil voia să o întâlnească. Urmări câteva femei ce aduceau din spate cu silueta ei. I se părea frumos să se consacre cu totul acestei zadarnice urmăriri a unei femei pierdute într-o asemenea mulțime de ființe omenești. Pe urmă se hotărâ să meargă să-și facă obișnuita sută de pași în preajma imobilului în care o văzuse intrând într-o bună zi. N-avea prea multe șanse să o întâlnească, dar n-avea niciun chef să se întoarcă acasă înainte ca mama lui să se fi dus la culcare. Nu mai suporta căminul familial decât noaptea, când mama dormea și fotografia tatei se trezea. Mergea făcând un du-te încolo, vino încoace pe o stradă uitată de la marginea orașului, unde drapelele și catargele împodobite în vârf cu cunun de mai nu lăsau urme de veselie. Fațada se lumina la câteva ferestre. O fereastră se lumina și la subsol, deasupra trotuarului, și Iaromil zări acolo o tânără fată pe care o cunoștea. Dar nu era casierița cu fața oacheșă, era prietena ei, roșcata uscățivă. Aceasta se apropie de fereastră și lăsă jaluzelele. Iaromil nu fu în stare să îndure amărăciunea acestei dezamăgiri și, în plus, își dădu seama că fusese văzut. Se roși caracul și făcu exact ce făcuse în ziua aceea când frumoasa și trista lor servitoare privise din cadă spre gaura cheii de la ușa camerei de baie. O rupse la fugă. Era în ziua de 2 mai, orele 6 seara. Vânzătoarele părăsiră magazinul în mare grabă și iată se întâmplă un lucru neașteptat. Roșcata ieși singură. Iaromil încercă să se ascundă după colțul străzii, dar era prea târziu. Roșcata îl zărise și se îndreptă spre el. Nu vă supărați, dar așa ceva nu se face, începuia. Credeți că e frumos să pândiți noaptea la ferestrele oamenilor? Ce părere aveți? Se făcu roșu ca para focului și încercă să treacă repede peste incidentul din seara precedentă. Se temea că prezența Roșcatei putea să-i anuleze din nou șansa de a o acosta pe colega ei, bruneta, atunci când aceasta avea să iasă din magazin. Roșcata însă era extrem de vorbăreață și nici prin gând nu-i trecea să se despartă de Iaromil, îi propuse chiar să o conducă acasă. E mult mai potrivit, spuse ea, să conduci o tânără fată până acasă decât să o spionezi prin fereastră. Iaromil se uita cu disperare spre ușa magazinului. Unde-i colega dumneavoastră? Întrebă el în cele din urmă. Dumneavoastră dormiți? Colega mea e plecată de câteva zile. Merseră împreună până în preajma imobilului cu pricina și pe drum Iaromil află că tinerele fete veniseră amândouă din provincie, că erau prietene și împărțeau împreună aceeași locuință. Bruneta însă părăsise Praga, urmând să se mărite. Când se opriră în fața blocului, tânăra fată îl întrebă: nu vreți să intrați la mine pentru câteva clipe? Surprins și descumpănit, Iaromil pătrunse în mica ei cămăruță. Apoi, fără să-și dea seama cum, se strânseră în brațe, se sărutară ca în clipa următoare să se așeze pe marginea patului, a cărui cuvertură cu dantelă și broderii era ascunsă sub o pătură de lână. Și totul se petrecu atât de repede și de simplu. Fără a-i da răgazul să se gândească la sarcina grea și hotărâtoare pe care o avea de îndeplinit, Roșcata își strecură mâna între coapsele lui și el fu cuprins de o bucurie sălbatică furnizată de trupul lui, care reacționă cât se poate de normal și cu o repeziciune nemaipomenită. Ești grozav!" Da, grozav!" îi șoptea Roșcata la ureche, în timp ce el stătea lungit lângă ea, cu capul înfundat în pernă, încercat de o bucurie fără margini, de-a dreptul fantastică. După câteva clipe de tăcere, îi fu dat să audă: spune-m, câte femei ai avut înaintea mea? Strânse din numeri, fără să sufle o vorbă, schițând cu deliberare un zâmbet misterios. Nu vrei să mărturisești? Ghicește! După mine, între 5 și 10, spuse ea ca o cunoscătoare în materie. Era plin de o mândrie reconfortantă. I se părea că, într-adevăr, ea nu era singura femeie pe care o iubise, ci mai iubise cu adevărat înaintea ei cele 5 sau 10 femei pe care ea i le atribuia. Ea nu-l scăpase doar de virginitatea lui, ci îl transportase dintr-o dată departe, în interiorul intim al vârstei sale de bărbat. O privea cu recunoștință și goliciunea ei îi umplea sufletul de o bucurie entuziastă. Cum se face că nu o găsise seducătoare? Se întreba în sinea lui, când avea pe pieptul ei doi sâni absolut incontestabili și sub un pântec un petic de puf absolut incontestabil. Ești de 100 de ori mai frumoasă goală decât îmbrăcată, îi spuse el, continuând să-i laude frumusețea. Mă doreai de multă vreme, nu-i așa? Întrebă ea. Da, te doream și tu știi acest lucru. Da, îl știu. Mi-am dat seama de acest lucru când veneai în magazin și știu că pe mine mă așteptai de fiecare dată în fața ușii. Da, așa e. Și nu îndrăzneai să-mi adresezi un cuvânt, fiindcă nu eram niciodată singură. Dar eu eram sigură că într-o zi vei veni aici, cu mine, pentru că și eu te doream. Se uita la tânăra femeie, lăsând să se stingă în el ultimele ei cuvinte. Da, așa a fost. În tot acest timp, când el murea de singurătate, când participa cu disperare la tot felul de ședințe sau defilări, când evada și fugea de toate și de toți, viața sa de adult era gata pregătită. Această cămăruță de la subsol cu pereții pătați de igrasie îl aștepta cu răbdare, ca și această femeie simplă, al cărei trup îl lega în sfârșit de mulțime, la modul absolut concret. Cu cât fac mai multă dragoste, cu atât mai mult doresc să fac revoluția. Cu cât mai mult fac revoluția, cu atât mai mult doresc să fac dragoste. Se putea citi pe unul din zidurile Sorbonei, drept care Iaromil pătrunse pentru a doua oară în trupul roșcatei. Virilitatea ori e totală, ori nu e deloc. De data aceasta o iubi îndelung și cu strălucire. Iar Percy B. Shelley, având același chip de fetiță ca și Iaromil, arătând și el mai tânăr decât era, alerga de zor pe străzile Dublinului. Alerga și alerga, știind că de fapt viața e în altă parte. Rambo alerga și el fără răgaz, la Stuttgart, la Milano, la Marsilia, la Aden, pe urmă la Harar și pe drumul de întoarcere la Marsilia. Dar lui nu-i mai rămăsese decât un picior și e tare greu să alergi într-un picior. Lăsă iar trupul să-i alunece din trupul tinerei femei și când se văzu din nou lungit alături de ea, își spuse în sinea lui că nu se odihnea acum după cele două acte amoroase, ci după o fugă îndelungată care dura de mai multe luni. Partea a cincea sau Poetul e gelos. În timp ce Iaromil fugea, lumea se schimba. Unchiul lui, care credea că Voltaire era inventatorul voltului, fu acuzat de niște înșelătorii imaginare, ca alte sute de comercianți la acea vreme. Cele două magazine îi fură confiscate, aparținând din clipa aceea statului, iar el fu trimis la închisoare pentru câțiva ani. Fiul și soția lui, considerați vechi dușmani de clasă, fură izgoniți din Praga. Părăsiră amândoi vila într-o tăcere glacială, hotărât să n-o ierte niciodată pe mama, al cărei fiu trecuse de partea dușmanilor familiei. Camerele de la parter fură repartizate unor noi locatari care se mutară în vilă venind dintr-o locuință mizeră, amenajată într-un subsol insalubru, iar aceștia considerau un act de injustiție faptul ca unii să fi posedat vreodată o vilă atât de spațioasă și atât de confortabilă. Ei socoteau că nu se instalaseră aici pentru a locui, ci pentru a repara o veche nedreptate a istoriei. Ocupară grădina fără să solicite nimănui încuviințarea și cerură mamei să repare de urgență tencuiala pereților exteriori, care începuse să se surpe, amenințând să le rănească copiii în timp ce se jucau pe afară. Bunica îmbătrânise, își pierduse memoria și într-o bună zi trecută, aproape cu vederea, se transformă în fum și cenușă în cuptoarele crematoriului. Nu e deci deloc surprinzător faptul că mama poetului suporta din ce în ce mai greu ideea că fiul scăpa de sub supravegherea ei, văzând cu ochii. Urma niște cursuri care îi displăceau și încetase să-i mai arate versurile pe care ea se obișnuise să îi le citească cu regularitate. Când se ducea să-i deschidă sertarul, îl găsea întotdeauna încuiat. Pentru ea asta era ca o palmă pe obraz. Așadar, băiatul ei obănuia că îi scotocește prin hârtii. Dar iată că, descuind sertarul cu o cheie de rezervă despre a cărei existență Iaromil nu știa, nu găsi nicio însemnare în jurnalul lui, niciun poem deodată mai recentă. Pe urmă, văzu pe peretele micuței încăperi fotografia bărbatului ei în uniformă și își aduse aminte că se închinase cândva statuetei zeului Apollo, rugându-l să șteargă de pe rodul pântecului ei trăsăturile soțului necredincios. Mai avea oare de luptat spre a-și dobândi fiul de la răposatul ei bărbat? Cam la o săptămână după seara aceea în care spre sfârșitul capitolului precedent l-am părăsit pe Iaromil, lăsându-l în patul roșcatei, mama se hotărâ să-i mai deschidă odată sertarul biroului. și astfel găsi în jurnalul poetului câteva însemnări laconice, din care nu pricepu nimic, în schimb descoperi ceva mult mai important, niște versuri proaspăt scrise. Își spuse în sinea ei că lira lui Apollo o ajuta din nou să triumfe împotriva uniformei defunctului soț, drept care se simți copleșită de o bucurie lăuntrică. Lectura versurilor a avut darul să o înduioșeze și mai mult, căci într-adevăr poeziile îi plăcură nespus de mult. Și asta se întâmpla de fapt pentru prima oară. Erau versuri rimate, în adâncul sufletului ei socotise întotdeauna că o poezie fără rimă nu e poezie. Și în plus erau inteligibile și pline de cuvinte frumoase. Nici pomeneală de bătrâni, de trupuri ce se descompun în țărână, de pântece lăsate și de urdori în colțul ochilor. Se regăseau în aceste versuri în nume de flori, bolta cerului și norii, și ceva nou apărea în ele, de câteva ori, lucru absolut neobișnuit în poemele lui Iaromil, cuvântul mamă. Pe urmă, auzind pe scară pașii lui Iaromil care se întorcea acasă, toți anii de suferință îi năpădiră în ochi și mama numai izbuti să-și înnăbușe un hohot de plâns sfâșietor. Ce-i cu tine, mamă? Ce ți s-a întâmplat? Pentru numele lui Dumnezeu, întrebă el și mama, surprinse în vocea lui o tandrețe, pe care nu mai simțise de multă vreme. Nimic, Iaromil, nimic, îi răspunse ea printre sughițurile unui plâns ce se întețea însuflețit de interesul fiului ei. Odată în plus, lacrimile sale aveau mai multe izvoare. Erau lacrimi de milă, întrucât se simțea părăsită. Lacrimi de reproș, întrucât fiul ei o neglija. Lacrimi de speranță, întrucât acesta, judecând după frazele melodioase ale noilor sale poezii, avea să se întoarcă, în sfârșit, din nou la ea. Lacrimi de mânie, întrucât stătea în fața ei descumpănit, nefiind în stare, în stângăcia lui, să-i mângâie măcar părul. Lacrimi de seducție, având menirea să emoționeze și să-l rețină în preajma ei. După câteva clipe de jenă, o apucă de mână. Câtă bucurie! Mama încetă să mai plângă, în schimb izbucni cu aceeași generozitate cu care își vărsase lacrimile cu puține clipe în urmă, într-o cascadă de cuvinte nestăvilite. Vorbea despre toate chinurile ce o frământau, despre văduvia ei, despre singurătatea ei, despre noii locatari care voiau să o constrângă să-și părăsească propria casă, despre sora ei care închisese ușa în nas din cauza ta, Iaromil, și în sfârșit principalul, unica ființă omenească pe care o avea pe această lume în cumplita ei singurătate, îi întorcea spatele. Dar nu-i adevărat, mamă, eu nu-ți întorc spatele. Nu putea să accepte niște asigurări atât de flexibile și începu să râdă cu amărăciune. Cum adică nu-i întorcea spatele? Se întorcea acasă noaptea târziu și treceau zile întregi fără să schimbe o vorbă. Iar atunci când se învrednicea să-și vorbească, ea știa foarte bine că el nu asculta, gândul lui fiind în clipa aceea în cu totul altă parte. Adevărul era că o trata ca pe o străină. Zău, mamă, nu-i așa, crede-mă! Și mama zâmbi, din nou cu amărăciune, cum adică n-o trata ca pe o străină? Trebuia deci să-i aducă dovezi. Trebuia să-i spună ce anume o rănise atât de tare. Și totuși, ea nu s-a amestecat niciodată în viața lui intimă, respectându-i o cu strictețe. De când era mic, se bătuse cu toată lumea, socotind că băiatul ei trebuia să aibă camera lui de copil. Iar acum câtă jignire! Nici nu putea să-și închipuie ce simțise atunci când constatase, cu totul întâmplător, în timp ce ștergea praful pe mobila din camera lui, că fiul ei ținea sub cheie sertarele biroului său. Din pricina cui le ținea închise sub cheie. Credea poate că, într-adevăr, mama lui avea să-i cotroboiască prin hârtii, ca o portăreasă indiscretă și iscoditoare? Nu, mamă, la mijloc e o neînțelegere. De fapt, eu nu mai folosesc de mult aceste sertare și dacă sunt închise cu cheia, asta nu-i decât o simplă întâmplare. Mama știa că fiul ei mințea, dar asta n-avea nicio importanță. Mult mai important decât cuvintele mincinoase era umilința vocii lui, ce aducea cu o propunere de împăcare. Bine, Iaromil, te cred, spuse ea și îi strânse mâna cu putere. Pe urmă, din privirea ochilor, își dădu seama de urmele lăsate de lacrimi pe obrajii ei și plecă repede în camera de baie, unde pur și simplu se înspăimântă de chipul reflectat în oglindă. Fața plânsă îi se părea de-a dreptul hidoasă. Își reproșă până și rochia gri pe care continua să o mai poarte după ce se întorsese de la birou. Se clăti la iuțeală cu apă rece, își puse o rochie de casă roz și se duse în bucătărie, de unde reveni cu o sticlă de vin. Apoi, cu o spontaneitate neașteptată, începu să vorbească precipitat, spunând că ar trebui să aibă iar încredere totală unul în celălalt, căci ei nu mai aveau pe nimeni pe această lume plină de tristețe. Vorbi îndelung pe această temă cu privirea lui Iaromil fixată tot timpul asupra ei. I se părea prietenoasă și aprobatoare. Așa stând lucrurile, își îngădui chiar să spună că nu se îndoia câtuși de puțin de faptul că Iaromil, acum student, avea fără doar și poate secretele sale personale pe care ea le respecta întru totul. Își dorea doar atât ca femeia, eventuală prietenă a lui Iaromil, să nu tulbure bunele relații dintre mamă și fiu. Iaromil o asculta cu multă răbdare și înțelegere. Dacă o evita de mai multă vreme, asta se datora faptului că tristețea lui avea nevoie de singurătate și întuneric. Dar, din clipa în care acostase pe țărmul însorit al trupului plin de viață al roșcatei, sufletul lui aspira spre lumină, spre liniște și pace. Neînțelegerea cu mama lui îl stânjenea. În afara motivelor de ordin sentimental, se mai adăuga aici unul de natură practică. Roșcata avea camera ei independentă, în timp ce el, Iaromil, bărbat în toată firea, locuia în casa mamei sale. Și dacă își putea permite să aibă o viață personală, asta se datora numai și numai independenței de care se bucura tânăra fată. Suporta cu amărăciune această inegalitate, de aceea se bucură de faptul că mama lui venise să se așeze lângă el, într-o rochie de casă roz, în fața unui pahar cu vin, lăsându-i impresia unei femei tinere și agreabile cu care putea să ajungă prin bună înțelegere la dobândirea drepturilor sale. Îi spuse că n-avea nimic să-i ascundă. Mama simți cum i se pune un nod în gât și începu să-i povestească despre tânăra lui roșcată. Bineînțeles, nu-i spuse mamei că o cunoștea din vedere, din magazinul unde ea se ducea să-și facă de obicei cumpărăturile. În schimb, îi destăinui că tânăra avea 18 ani și nu era studentă, ci o fată cât se poate de simplă ce și agonisea traiul muncind cu brațele, rostind aceste cuvinte aproape agresiv. Mama își turnă vin în pahar, spunându-și în sinea ei că lucrurile căpătau o întorsătură favorabilă. Portretul tinerei fete, făcut de fiul ei, a cărui limbă începuse să se descleșteze, a avut darul să-i domolească neliniștea. Fata era tânără de tot. Din fericire, îngrijorătoarea viziune a unei femei mai vârstnice se risipise. Nu era prea învățată. În consecință, mama n-avea motive să-i fie teamă de puterea influenței acesteia. Și, în fine, Iaromil insistase într-un fel aproape suspect asupra virtuților, datorate simplității și drăgălășeniei, de unde mama trase concluzia că tânăra fată nu era, fără doar și poate, dintre cele mai frumoase, putând astfel să presupună cu o anume satisfacție că admirația exagerată a fiului ei n-avea să dureze prea multă vreme. Iaromil își dădu seama că mama aprecia fără rezerve persoana tinerei roșcate și se simți fericit, se și vedea așezat la aceeași masă cu mama și cu roșcata lui, cu îngerul copilăriei și cu îngerul virilității sale. Și treaba asta îi se părea frumoasă, ca pacea. Pacea între căminul familial și restul lumii, pacea sub aripile ocrotitoare a doi îngeri păzitori. Așadar, după o îndelungată perioadă de răceală, mama și fiul cunoșteau din nou un moment de fericită intimitate. Vorbiră din belșug, dar, făcând acest lucru, Iaromil nu pierdu o clipă din vedere țelul său practic, dreptul de a avea camera lui în care să-și poată aduce prietena și să rămână cu ea atât cât va dori și va socoti de cuvință. Căci el își dădea seama că adultul adevărat e numai cel ce e stăpânul absolut al unui spațiu închis, unde poate face ce vrea, de nimeni urmărit și de nimeni supravegheat. Și mai spuse mamei cu prudență și cu multe ocolișuri că ar rămâne acasă cu atât mai bucuros, cu cât s-ar putea socoti aici propriul său stăpân. Numai că, în spatele pânzei țesute de tăria vinului, mama rămânea o tigroaică vigilentă. Ce vrei să spui cu asta, Iaromil, că nu te simți stăpân aici, în cuibul nostru familial?" Iaromil îi răspunse că se simțea foarte bine acasă, dar ar dori să aibă dreptul de a aduce aici pe cine vrea și face plăcere și ar mai dori să se bucure aici de aceeași independență de care se bucura roșcata la gazda ei. Mama înțelese că prin asta Iaromil îi oferea o mare ocazie, căci la rândul ei avea și ea diferiți admiratori pe care era nevoită să-i respingă de teama judecății aspre și a dezaprobării fiului ei. Oare cu un pic de istețime nu putea să cumpere în schimbul libertății lui Iaromil un pic de libertate și pentru ea? Dar la gândul că Iaromil ar putea să aducă o femeie străină în odăița lui de copil, fu cuprinsă brusc de un dezgust de neînvins. Trebuie să înțelegi că e o mare diferență între o mamă și o gazdă, îi spuse ea cu un aer jignit. Dar în aceeași clipă își dădu seama că în felul acesta își interzice ea însăși, în mod deliberat, dreptul de a trăi din nou ca femeie. Înțelese că dezgustul pe care îl stârnea tăria carnală a fiului ei era mai puternic decât dorința propriului trup de a-și trăi propria viață, și această cumplită descoperire a avut darul să o înspăimânte. Iaromil, care își urmărea țelul cu o încăpățânare încrâncenată, nu se îndoia de starea de spirit a mamei sale, continuând să se angajeze într-o luptă dinainte pierdută, invocând fără niciun rost alte argumente la fel de inutile. Peste puțin timp, surprinse și roaie de lacrimi prelingându-se pe obrajii mamei sale și, speriat, că-și jignise îngerul copilăriei, amuții. În oglinda lacrimilor materne, cererea lui de independență i se păru pe neașteptate un act de impertinență, de o totală lipsă de tact și chiar de o nerușinată obscenitate. Mama era în culmea disperării, vedea prăpastia ce se deschidea între ea și fiul ei, de data asta nu avea nimic de câștigat, ci dimpotrivă, urma să piardă încă o dată totul. Reflectă în grabă, întrebându-se ce anume ar fi putut să facă spre a nu rupe cu desăvârșire firul atât de prețios al înțelegerii dintre ea și fiul ei. Îi apucă mâna și îi spuse cu ochii și obrajii numai lacrimi: "Te rog, Iaromil, nu te supăra. Știi, mă simt tare nefericită văzând în ce măsură te-ai schimbat. De la un timp te-ai schimbat îngrozitor de mult." "Cu ce m-am schimbat? Nu m-am schimbat deloc, mamă dragă." "Ba da, te-ai schimbat și o să-ți spun numai decât ce anume mă îngrijorează cel mai mult. Faptul că nu mai scrii versuri. Scriai niște versuri atât de frumoase și acum nu mai scrii nimic și asta mă îngrijorează." Iaromil se pregătea să-i răspundă, dar mama îi curmă cuvântul. "Să ai încredere în mama ta," intervenia. "Mă pricep un pic în treburile astea. Tu, băiete, ai talent cu carul. Menirea ta e poezia. N-ai voie și nu trebuie să o trădezi. Tu ești poet, Iaromil." "Da, poet. Și mă doare inima văzând că uiți acest lucru." Iaromil asculta aproape cu entuziasm cuvintele mamei. Într-adevăr, îngerul copilăriei sale îl înțelegea mai bine decât oricine pe această lume. Oare nu se frământase și el un timp chinuit de gândul că nu mai scria? "Află, mamă, că am reînceput să scriu versuri și am scris. O să ți le arăt." "Nu-i adevărat, Iaromil," replică mama, clătinând din cap cu tristețe. "Nu încerca să mă induci în eroare. Știu prea bine că nu scrii nimic." "Ba da, scriu." "Scriu," izbucni Iaromil și, repezindu-se în camera sa, deschise sertarul și reveni cu ultimele sale poezii. Iar mama văzu aceleași versuri pe care le citise cu câteva ceasuri în urmă, îngenunchiată în fața biroului său. "Da, Iaromil, sunt versuri frumoase, foarte frumoase. Ai făcut progrese mari, ești într-adevăr poet și asta mă face fericită."